بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى قد تسأل العشرين ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام إلا على زوجها فتحد أربعة أشهر وعشرا لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سمع الشيخ رحمه الله ولا ينافي الصبر نوالا صبر حيث قوى إمكيوك أن تمتنع المرأة وسؤالا لمن أمكي كجزويلية من الزينة كلها kutokamana na mapambo yote. Tendo la mwanamke kujizuilia kutokamana na kujipamba mapambo yote, hilo haliondoshi subra, haliondoshi subra. Kama mwanamke kaacha kujipaka wanja au ameacha kujisuka nywele au ameacha kujifukiza udi au kupaka hina, akaambiwa kwamba huyu hana subira, hilo haliondoshi subira. Tendo la mwanamke kujizuilia kutokamana na mapambo kwa sampuli zake zote, hidadan ala wafati waladiha, ameyafanya hayo hidadan ala wafati waladiha, kwa kuonesha huzuni juu ya kufa kwa mtoto wake au ghairihi, au asiye kuwa mtoto wake. Idha lam tazid ala thalathat ayyam, kwa sharti asiwe anazidisha hilo juu ya siku tatu, yani visizidi siku tatu. Kuacha kwake kujipamba na kujiremba kwa kuonesha huzuni na msiba uliompata kwa kufiwa na mtoto wake au kufiwa na kaka yake, akaacha kujipaka wanja, akaacha kujifanya kadha katika mapambo, asizidishe siku tatu. Ruhusa amepewa ndani ya siku tatu aache kuyafanya hayo ya mapambo kwa kuonesha huzuni na simanzi juu ya masaib ambayo yamemsibu. Illa ala zawjiha, isipokuwa kwa mumewe. Fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra, fatahidda ataacha kujipamba, fatahidda ataacha kujipamba, arba'ata ashhurin wa ashra, miezi minne na siku kumi. Al-ihdadu maana yake ni tarku zina, kuacha mapambo na kujiremba. Ihdadu, al-ihdad maana yake ni tarku zina, tarku zina. Kwa hiyo fatahidda aache kujiremba na kujipamba, arba'ata ashhurin wa ashra, miezi minne na siku kumi, kwa mume. Asiyekuwa mume katika ndugu zake wa karibu, jamaa zake au mtoto wake, ataacha kujiremba na kujikwatua ndani ya siku tatu tu, ameruhusika ndani ya siku tatu peke yake. Lihadithi Zainaba binti Abi Salama, kwa ushahidi wa hadithi ya Zainabu binti wa Abu Salama radhiyallahu anha, qalat, amesema دخلت على أم حبيبة, نلينجيا نيمباني وأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, أمباني أمك وامتوم صلى الله عليه وسلم, أم حبيبة لدياك معاوية, لدياك معاوية ابن أبي سفيان, نهوين أم حبيبة بنت أبي سفيان. Na kuna kipande hapa cha maelezo ya hadith shekhe hakukiweka, lakini anasema huyo mpokezi wa hii hadith alipoingia kwa Ummu Habiba, wakati gani? Hina tuufia abuha, kile kipindi alichofiwa na baba yake, alipokufa baba yake Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb kwa mwaka 32 hijiria alifariki Abu Sufyan, na wako waliosema baada ya mwaka huo. Kwa hiyo katika maelezo hayo ambayo shekhe hakuyaweka katika hadithi, alipoingia nyumbani kwa Ummu Habiba kipindi alipofariki Abu Sufyan baba yake Ummu Habiba, Abu Sufyan ibn Harb, fada'at bitibin, akaagizia Ummu Habiba mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anha, fada'at bitibin, akaagizia yaletwe manukato, mafuta mazuri, kaagizia aletewe mafuta mazuri, fihi sufratun khaluqun. Nasoma haya kwenye hicho kipande ambacho shekhe hakukiweka katika hadithi. Fihi sufratun khaluqun, manukato hayo yana umanjano umanjano rangi yake. Khaluqun, kisha hayo mafuta yenye umanjano khaluqun, kwa maana makhluq, yamechanganywa na mafuta mengine, changanyiko wa uturi kwa uturi. Au ghairuhu, au ilikuwa ni jinsi nyingine, hii shaka ya mpokezi wa hadithi. Fadahanat bihi jariatan, akampaka mafuta yale mazuri binti. Thumma masahat bi'aridaiha, na amefiwa na baba yake. Thumma masahat bi'aridaiha, kisha akajipaka yale mafuta mazuri mashavuni mwake, manukato. Kafiwa na babake Abu Sufyan. Thumma qala, kisha akasema Ummu Habiba mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anha, wallahi ma li bitibi min haja, wallahi sikuwa na haja ya haya manukato, sikuwa na haja nayo haya manukato, ghaira anni sami'tu rasulallah. Tunarejea kwenye kitabu hapo. Zaidi ya kuwa mimi nilimsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, akisema, la yahillu limra'atin, si halali kwa mwanamke yeyote, tu'minu billahi wal yawmil akhir, anayemwamini Allah na siku ya mwisho, an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin, si halali, kwa maana yake itakuwa ni haram, si halali kwa mwanamke yeyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho akaacha kujipamba kwa ajili ya mumewe, ala mayyitin, akaacha kuyafanya hayo kwa sababu ya mayiti, fauka thalathi, zaidi ya siku tatu, sio halali. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne bado, siwa kutaka kuoga, siwa kutaka kujipara, siwa kutaka kujikwatua na ana mume, taka kujitia wanja hata kikadha, nini nina msiba? Sio mwanamume gani usikuwa na huruma? Nimefiwa na marehemu kakaangu, wataka unyumba. Si halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho akaacha kujipamba na kujiremba kwa mumewe, ala mayitin, juu ya maiti aliyekufa, fauka thalathin, zaidi ya siku tatu. Huyo ameruhusika kuacha kuyafanya hayo ndani ya siku tatu. Illa ala zawji arba'ata ashhurin wa ashara, isipokuwa anaruhusika kuendeleza zaidi ya siku tatu anapokuwa amefiwa na mume, aache kujiremba na kujikwatua na kujipara ndani ya miezi minne na siku kumi. Kwa hiyo mimi nimeagizia haya manukato, sio kwamba nina haja nayo, natekeleza amri ya Rasuli alayhi salatu wassalam, najipaka manukato haya mafuta mazuri kuonesha yale aliyotuambia Mtume tunayafanyia kazi alayhi salatu wassalam, na kuwafunza watu, na kuwafunza watu. Tunafahamiana vizuri hapo? Tayyib. Thumma, anaendelea huyu Zainab binti Abi Salama, anasema thumma, kisha dakhaltu ala Zainab binti Jahshin, nikaingia kwa Zainab binti Jahsh, mke wa Rasuli pia huyu زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها كبيني ألفاريكي كاكاياك زينب زينب نايك فيونا كاكاياك يولي أم حبيبة كفيونا ببياك أبو سفيان بنت جحش كفيونا كاكاياك يعني شمجياك ونمتون صلى الله عليه وسلم فدعت بطيب نيهك لزي منكاته لتين مفتمزوري فمست أكجباك ثم قال كشع كثيما ما لي بالطيب من حاجة ولا سكونا حاجة منكاته غير أني سمعت رسول الله زيدتو يقوم بميمني لواهي كمسكي يمتني والله صلى الله عليه وسلم يقول أكثيما فذكرت الحديث أكيتاج إلى حديث يا أم سلم يا أم حبيبة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة هذا المفونزو أمبارتنا يفاتا كتكيالي أمبارتني واجب قندوب وميت ويفهام ويليوي فانزا نواو كم شكر الله سبحانه وتعالى كسيما إنا لله وإنا إليه راجعون كشاقا وكوانجزيا يويا من يقهاي وإنا لله اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أمنينو كلا لي قطنا مصيبة ووت كفيوة كفين غرياكي مثلوكا غرياكي أكازي دلدالا أو منقوة شامبا لمنقوة ما زويوتي متكتيا بانا شمالاكو لمتكتيا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها هاي عندما أمبايا واتكي ووات ويحفاد ويتلام ونقفات ونمصائق وسمكو لزاك ويسيمي هاي منين ويسيمي هاي منين ونواكم بشوات كما لحفاظ سورة الفاتحة حفاظه ذكر اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ثم يونا هاي ثم يونا وقام بكذلك كتك أمبايا يابو سبيرا kwamba wewe uwe na subira haitokuwa imeondoka eti kisa umeacha kujipamba mke wa mtu imeruhusika sababu hiyo ni nafsi na masaib ukita katika nafsi kwa hiyo sharia kama ilivyoruhusu kwamba baadhi ya wakati aliyekufanyia mabaya kuna jinsi wewe zaidi ya umtenge kwenye mambo ya kilimwengu umetofautiana hakuna jinsi njia zote hazileti tija ukaona achilia mbali sina habari naye simtemi kwa sababu hiyo yako ni nafsi inaumia kupatwa na madhila na machungu kwa hiyo umeruhusika ndani ya siku tatu baada ya siku tatu haramu kadhalika kwa mwanamke aliyefiwa na asiyekuwa mume karuhusika ndani ya siku tatu aache kujipamba kujiremba na kujipatua na mfano mambo kama hayo akaacha kuyafanya hayo kwa mumewe lakini baada ya siku tatu ni haramu ushahidi wa hadithi la yahillu limraati tu'minu billahi wal yawm al akhir mpaka mwisho wake na aliyefiwa na mume tumeona kwamba atakaa miezi mingapi miezi minne na siku kumi kwa hiyo kuna mambo wameyataja ulama kwa mwanamke aliyefiwa na mumewe ameyataja al-allama ibn baz رحمه الله تعالى وما منامك اللي فيه ونمميوي أتتكي كان أيتزام من بمتان لكو أنزا بقاؤها في بيت في بيته أباكي كوني نيومبا يا مميوي استوكي إلا من حاجة إسفقوا atatoka kwa shida na haja maalum ataendelea kubaki katika nyumba ya mumewe aliyofia mumewe ambayo yeye anaishi humo hatoruhusika kutoka isipokuwa kwa haja kama vile nini kama kuelekea hospitali kaumwa mjane yuko weda lakini mgonjwa anaumwa atatoka kwa haja hiyo au anahitajika mahakamani, yeye alikuwa ni shahidi wa jambo fulani, akatoa ushuhuda mahakamani, atatoka kwa haja kama hiyo. Au kwamba ana haja ya kwenda sokoni na wa kumtuma hayupo, anahitajia mahitajio yake, atatoka atakwenda sokoni kununua vitu vyake, kisha atarudi zake nyumbani, hatoki. Na mfano wa haja kama hizo tumeona vizuri hapa, kinyume na wanavyofanya wanaokaa eda leo hii, kwamba wao watakuwa wanalazimiana na vipembe vya nyumba, ni kipembe kafunikwa maguo gubigubi, akati kucha, hatani nywele, hapaki hata mafuta ya mgando, sio mafuta ya uturi, mafuta ya mgando. Kwa hiyo mjane kapauka. Haya hayakuja katika sharia. Naam. Au akawa na mavazi maalum, mashuka meupe, mashuka meusi. Siku nyumbani kwake atavaa nguo za nyumbani kwake ambazo aliruhusika kabla ya kuwa mjane kuzivaa. Tumeelewana? Sahihi. La kwanza hiyo. La pili, adamu almalabisi aljamila, asivae mavazi mazuri, nguo za kupendeza, mithili ya nguo za kwenda maharusini au nguo za kumpokea mume wake. Mume kasafiri kwa muda mrefu, huyo anarudi leo, kwa hiyo mke kuna mavazi atakuwa anayavaa. Almalabis aljamila, asivae nguo nzuri, avae nguo za kawaida, mutabadzila, nguo za kawaida. La tatu, adamu alhuli, asivae mapambo, min dhahabin au fiddatin, mapambo ya dhahabu au yaliyotokamana na fedha, silver. Pete, aache pete, pete ni pambo, avue pete yake. Asivae bangili, asivae hereni, asivae mkufu, asivae cheni, asivae kipuli, asivae kikuku. La nne, adamu takahul, asijipake wanja, na ambayo yako katika hukumu ya wanja kama vile lipstick na mfano wa hayo, sijipaki. La tano, adamu tib, asijitie manukato, asijipake mafuta mazuri. Haya mambo matano ameyataja al-allamatu Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.